Kama pinda la ndeke nimetuliza na CCM nyumbani. Ona wale banduku wanahanya hanya kulevya mapinzani. Tumelipata jembe limefukia mashimo yote jamani. Wanatetemeka Magufuli anaga mpinzani. Tena habagui kabila jinsia wala dini, wote sawa. Wale matajiri na sisi masikini, hey! Kajenga na barabara za chini na juu kama zote. Usafiri wa mabawa ya Tanzania safiri kwa huduma za afya vijijini kibao kibao. Kaongeza madarasa na walimu kibao kibao. Magufuli kweli chata wenye chuki kivyao kivyao. Mafisadi wamechacha wendo kiboko yao yao. Wakikutia doa tutakusafisha magu. Wenye chuki na wewe watapata tabu. Wakikutia doa tutakusafisha Magufuli. Wenye chuki na wewe watapata tabu. Kwanza wenye vyeti feki umewapangusa ahe. Kwenye kazi ucheki unakunja ndita. Wakina mama umewapiga jeki kwa kuwawezesha. Wenye midogo mitaji ushuru umefuta. Umejenga reli o standardi geji mwendo kasi. Daraja la feri o bandari zetu mambo safi. Nani nani nani ate kupenda Magu kweli kazi ulofanya umefanya uchumi upande kasi Magu Magufuli ate kupenda nani baba. Hapa kazi tu Tanzania yekuwa kama mbele. Sasa huduma za afya vijijini kibao kibao. Kaongeza madarasa na walimu kibao kibao. Magufuli kweli chata wenye chuki kivyao kivyao. Mafisadi wamechacha wendo kiboko yao yao. Wakikutia doa tutakusafisha Magu. Wenye chuki na wewe watapata tabu. Wakikutia doa tutakusafisha Magufuli. Wenye chuki na wewe watapata tabu. Niame niende wapi? Sisi yemu na jina fasi. Magu baba ongeza kasi wale wapate wasi wasi. Niame niende wapi? Sisi yemu na jina fasi. Mama Samia ongeza kasi.